Yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi, o ki ümmetin iki cihan serveri. Ya wa إن قلبي مملوء بحبك يا يا إمام الرسل يا